utan stjärnorna. Vad skulle det bli av oss då? Utan något som lyser i skyn, vad skulle jag då vila på? Utan stjärnorna, säg vad vi skulle klara. Vem skulle vi då lita på? För vi får inte glömma att alla stjärnorna är liv. Liv som vi, fast de lever i en annan värld. En värld av känslor där alla själar har en plats. I himmelen, drömpalats utan stjärnorna. Utan stjärnorna, vad skulle våra hjärtan tro? Utan det som hjälper oss att se, hur skulle då vår kärlek ro? Utan stjärnorna, skulle du då kunna älska mig? Skulle du då känna dig trygg av att jag är nära dig? För vi får inte glömma att varje stjärna är ett liv. Liv som vi, fast de lever i en annan värld. En värld av kärlek där du och jag kan finnas.